ุกวันที่นี่ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยตั้งแต่เวลาที5ถึง6โมงเช้าโดยประมาณข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญจากวัดป่าดอนหายโศกจะมาพบกับท่านผู้ฟังอยู่เป็นประจำไม่เคยขาดไม่เคยเว้นทุกวันเป็นประจำแล้วก็จะทำต่อๆไปแต่บอกว่าแรงกำลังยังมีเพื่อให้ได้ฟังสิ่งที่ยังไม่เคยได้ฟังหรือถ้าสิ่งที่ฟังอยู่มันเคยฟังมาแล้วนะจะทำให้เราเกิดมีความแจ่มแจ้งขึ้นในหมวดธรรมนั้นๆในข้อความนั้นๆในเรื่องนั้นๆได้เพราะในธรรมานี้ทำฟังต้องใช้การทำการปฏิบัติอยู่เรื่อยๆอยู่บ่อยๆอย่าไปคิดว่าโอ้ยเรื่องนี้ฉันรู้แล้วฉันเคยฟังมาแล้วนั่นคือประมาทนั่นเป็นเสียงของกิเลสที่มันจะทำให้เราแบบว่าเผลอเพลินมีความคิดไปในทางที่ดูหมิ่นแย่แสไม่ใส่ใจซึ่งความดูหมิ่นแย่แสไม่ใส่ใจลบหลู่ตำหนิติเตียนนั้นเป็นอกุศลธรรมดังว่าถ้าให้เรามีอกุศลธรรมพอกพูนเกิดขึ้นในใจเนี่ยโอ้เป็นอันตรายเป็นอันตรายเพราะฉะนั้นการฟังธรรมะอยู่เรื่อยๆไม่ใช่ว่าดีนะคือถ้าคนมันทำจิตไม่ดีเนี่ยฟังแล้วก็ติเตียนอันนี้ไม่ดีแน่แต่ฟังธรรมะอยู่เรื่อยๆแม้ในเรื่องราวที่เคยได้ฟังมาแล้วโอ้เพื่อว่าให้เรามีความแตกฉานเพื่อเรามีความแจ่มชัดเข้าใจชัดเจนยิ่งขึ้นการฟังธรรมะนี้ดีแน่จะสามารถทำให้เกิดสัมมาทิฏฐิจะสามารถทำให้เกิดมีความรู้คือญาณมีปัญญาทำความแจ่มแจ้งในใจให้จิตใจของเราเนี่ยน่ะมีความนุ่มนวลมีความลุ่มลึกมีความเย็นมีความอ่อนเหมาะในการที่จะวางได้จิตใจของคนเราที่มีความอ่อนเหมาะเห็นตามความเป็นจริงแล้วนี่ชื่อว่าเดินไปตามทางที่สู่นิพพานคือความดับคือความเย็นแล้วนั่นคือเราจะปล่อยวางได้เวลาที่ท่านผู้ฟังมาฟังธรรมนี้ไม่ว่าจะตอนเช้าตอนกลางวันหรือตอนเย็นตอนก่อนกินข้าวก่อนนอนหรือก่อนไปทำงานก็ตามหรือบางคนจะฟังหลังจากออกกำลังกายหลังจากตื่นนอนหรือหลังจากเวลาอาหารฟังแล้วถ้าเผื่อว่ามีข้อสงสัยไม่เข้าใจหรือว่าต้องการติดต่อกับทางรายการสามารถไปที่เว็บไซต์ pureetamma.com ได้ที่ pureedhamma.com หรือถ้าต้องการจะเขียนเป็นจดหมายไปรษณีย์ก็ส่งกันมาได้ที่วัดป่าดอนหายโศกเลขที่1หมู่8ตำบลดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีรหัสไปรษณีย์41130ในเรื่องการฟังธรรมนี้ปัญหาอันหนึ่งท่านผู้ฟังที่พระพุทธเจ้าแสดงธรรมเอาไว้อย่างดีเนี่ยเพื่อที่จะแก้ปัญหาอันหนึ่งนี้ล่ะนั่นคือเรื่องของความตายเคยตรัสไว้บอกว่าการที่มีพระพุทธเจ้ามาอุบัติขึ้นในโลกเนี่ยก็เพราะว่าด้วยเหตุ3อย่างคือความเกิดความแก่และความตายด้วยเหตุอะไรที่ทำให้มีทำ3อย่างคือเกิดแก่ตายนี้มาก็เป็นเหตุเดียวกันที่ทำให้มีพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นบนโลกอุบัติขึ้นแล้วแสดงธรรมก็เพื่อแก้ปัญหา3อย่างนี้เกิดแก่และตายเรื่องความตายที่เราได้พูดคุยกันอยู่เป็นประจำว่าความเกิดความแก่และความตายเนี่ยคือเป็นทุกข์ของผู้ที่ได้รับนั่นเองไม่ใช่ทุกข์ของคนอื่นฟังให้ดีนะวันนี้ต้องการจะมาทำความเข้าใจเรื่องนี้ล่ะว่าความเกิดอย่างเงี้ยคือทุกข์ของเด็กที่เกิดนั่นไม่ใช่ทุกข์ของแม่ที่จะต้องมาคลอดลูกหรือทุกข์ของหมอที่ต้องมาทำคลอดของพ่อที่ต้องมาคอยดูแลเป็นห่วงร่วมไปด้วยนั่นไม่ใช่ทุกข์คือความเกิด หรือทุกข์คือความแก่นั่นคือทุกข์ของผู้ที่แก่เองนั้นไม่ใช่ทุกข์ของคนที่ต้องมาดูแลรัฐบาลที่ต้องมาทำหน้าที่ในการอุปการะดูแลคนแก่สังคมที่มีคนแก่มากขึ้นก็จะมีปัญหาอีกแบบนึงต้องทำอีกแบบนึงนั่นไม่ใช่นั่นไม่ใช่นั่นเรื่องของคนอื่นเขาเรื่องของคนแก่นั่นเองหรือว่าความตายคือทุกข์ของคนที่จะตายนั้นนั่นเองนั่นแหละไม่ใช่ทุกข์ของคนอื่นที่เขามาคอยเป็นห่วงโอ้ตายแล้วจะเป็นยังไงหรือคนที่ต้องมาคอยทำศพสับเปล่าที่ต้องมาคอยจัดการเก็บซากพวกนี้นั่นไม่ใช่ทุกข์คือความเกิดความแก่ความตายนั่นเป็นทุกข์ของคนอื่นแต่ความเกิดเป็นทุกข์แม้ความแก่ก็เป็นทุกข์แม้ความตายก็เป็นทุกข์เนี่ยคือเป็นทุกข์ของผู้ที่ได้รับทุกข์นั้นๆนั้นๆเองประเด็นต้องการจะพูดในวันนี้ไม่ใช่เรื่องนี้ทุกฝั่งแต่เป็นเรื่องนั้นเรื่องที่ว่าความตายเป็นทุกข์เราพูดไปแล้วว่าโอ้จะต้องสูญเสียความสุขต่างๆที่คุณมีมาทั้งหมดเลยนะอันนี้คือแม้ความตายก็เป็นทุกข์นั่นคือทุกข์ของผู้ที่ตายเองวันนี้ต้องการพูดถึงทุกข์ของคนที่จะต้องอยู่แล้วเจอความตายนั่นน่ะเผชิญอยู่ต่อหน้าเช่นพ่อแม่ตายโอ้แล้วฉันก็จะมาเป็นทุกข์ทุกข์ของลูกเนี่ยนะไม่ใช่ทุกข์คือความตายถ้าลูกตายโอ้ยพ่อแม่จะมาเป็นทุกข์ทุกข์ของพ่อแม่เนี่ยนะไม่ใช่ทุกข์คือความตายนะทุกข์คือความตายนั้นเป็นของลูกเพราะนั่นคือมรณะเป็นทุกข์ขั้งแต่ทุกข์ของพ่อแม่ที่ต้องมาดูลูกตายเนี่ยมันเป็นทุกข์ที่เรียกว่าได้เจอกับสิ่งที่ไม่น่าพอใจก็เป็นความทุกข์การประสบสิ่งที่ไม่น่าพอใจการพลัดพรากจากสิ่งที่น่าพอใจนี้แหละก็เป็นความทุกข์แต่ว่างี้เราเจอสิ่งที่ไม่น่าพอใจเช่นความตายของคนที่เรารักโอ้นี่เป็นทุกข์แน่นอนการพลัดพรากจากสิ่งที่พอใจคือคนที่เรารักนั้นคู่ครองคือถ้ายังรักกันดีอยู่นะแต่อีกฝ่ายหนึ่งตายไปเนี่ยโอ้เป็นทุกข์ใจเอาไหมนะคู่ครองถ้าเกลียดกันใช่ไหมอีกฝ่ายหนึ่งตายไปเนี่ยโอ้ยฉันดีใจจะไปหาผัวใหม่จะไปหาเมียใหม่เพราะการพลัดพรากจากสิ่งที่ไม่น่าพอใจมันก็เป็นความสุขสิจึงจะไปหาความสุขใหม่ๆนี่ก็เป็นเรื่องใหม่ไปละแต่ถ้าท่านฟังให้ดีเอาจิตใจมาจดจ่อให้มีความเข้มแข็งให้มีความตั้งมั่นเนี่ยเราจะพบว่ารายละเอียดเนี่ยมันมีที่แตกต่างกันในธรรมะในนี้ท่านฟังจึงเป็นเรื่องที่ต้องมีความรัดกุมมีความรอบคอบมีการทำความเข้าใจให้ถูกต้องกันอยู่ตลอดเวลาเพราะว่าถ้าเข้าใจคลาดเคลื่อนผิดเพี้ยนบิดเบือนไปเนี่ยมันจะแก้ปัญหาไม่ถูกจุดเอาคิดว่าธรรมะนี่ก็แก้ได้หมดอ่ะแต่แบบไม่หมดจดหมดยุแต่ไม่จดใช่ยุแต่ไม่ถูกคันยุเก่ายุแต่ไม่ถูกที่คันเป๊ะแบบหลบไปหลบมาไม่ถูกที่คันเนี่ยคือเก่ามันก็ใช่ยุติธรรมไม่ถูกเป๊ะเข้าใจไหมเพราะนั้นการที่เรามาทำความเข้าใจให้มีความรัดกุมรอบคอบไม่ละหลวมเนี่ยจึงเป็นการดีในข้อที่หนึ่งก่อนเลยทุกฝั่งต้องการจะเอาเรื่องที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันของเราของเรานี่แหละมาใช้เป็นตัวอย่างเช่นว่าเราสูญเสียคนที่รักเรื่องนี้เนี่ยโอ้ยมีมาตั้งแต่นมนานแล้วไม่ใช่เกิดมีมาในเฉพาะสมัยปัจจุบันนี้แต่ว่ามีสตรีนางหนึ่งอุ้ยเธอเป็นวัยรุ่นอายุ15หยกๆ16หย่อนๆโอ้ก็หนีไปตามผู้ชายที่เป็นคนใช้ในเรือนอุ้ยพ่อแม่นี่เสียใจมากเสียใจมากอันนี้นะทุกข์ของพ่อแม่นี่คือพลัดพรากจากสิ่งที่น่าพอใจคือการที่ว่าจะให้เห็นลูกไปแต่งงานอันนี้มีมาสาวใจแตกมีละตั้งแต่ในสมัยโบราณหรือการที่ผู้หญิงคนหนึ่งรักผู้ชายคนนี้มากแต่ปรากฏผู้ชายคนนี้ตายไปโอ้ยเสียใจมากความตายของชายนั่นน่ะคือมรณะปีทุกขังแม้ความตายก็เป็นทุกข์ใช่ไหมนั่นคือทุกข์คือความตายของชายคนนั้นแต่ทุกข์ของหญิงที่ว่าเห็นผู้ชายคนที่เรารักสูญเสียไปเนี่ยโอ้ยนางนี่ไม่ใช่ทุกข์คือความตายแต่นั่นคือทุกข์คือความพลัดพรากจากสิ่งที่รัก ที่น่าพอใจก็เป็นความทุกข์อันเดียวกันกับที่พ่อแม่เห็นลูกหนีไปกับผู้ชายสตรีนางนี้เธอมีลูกสองคนลูกสองคนก็ตายอีกความตายของลูกนั้นน่ะคือมรณะทุกข์นะแต่ความโศกที่เกิดขึ้นกับเธอนั้นคือความโศกที่พลัดพรากจากสิ่งที่น่ารักที่พอใจประสบกับสิ่งที่ไม่น่าพอใจมีเรื่องของนางปัตจาราท่านฟังลูกคนหนึ่งตายเพราะว่าถูกเหยี่ยวโชไปลูกคนหนึ่งก็ถูกน้ำพัดพาไปก็คงไม่รอดเหมือนกันสามีก็ตายในทางเปลี่ยวหนำซ้ำพ่อและแม่และพี่ชายก็ถูกบ้านถล่มใส่ตายความตายของพ่อแม่พี่ชายสามีลูกเนี่ยไม่ใช่มรณะทุกข์ของนางปัตจาราแต่เป็นมรณะทุกข์ของคนนั้นแต่ทุกข์ที่เกิดขึ้นกับนางปัตจาราเนี่ยคือทุกข์ที่พลัดพรากจากสิ่งที่น่าพอใจมีพ่อแม่สามีเป็นต้นเรื่องราวที่ต้องการจะคุยในวันนี้ก็คือว่าแล้วเราจะแก้ปัญหาเรื่องความทุกข์ชนิดนี้อย่างไรก็เอาให้มันถูกจุดเพราะว่าถ้าเราเอาเรื่องมรณะทุกข์เอามรณะสติมาพิจารณาโอ้ว่าใครก็ตายนั่นแหละแล้วก็ไม่เที่ยงโอ้มันคิดยากเหมือนกันนะจะทำยังไงหรือในเรื่องที่สองนางกีสาโคตมีดูฟังลูกตายโอ้ยลูกนี่แบบว่าเพิ่งจะเดินได้เด็กเพิ่งจะเดินได้ก็สองสามขวบท่านฟังกำลังฝึกพูดน่ารักเลยเป็นวัยกำลังเรียนรู้ทำถูกบ้างผิดบ้างเดินกระเป๋ากระแปะโอ้ยน่ารักจริงๆแต่ว่าตายความตายของลูกนั้นน่ะเป็นมรณะทุกข์ถูกไหมไม่ใช่เป็นมรณะทุกข์ของนางกีสาโคตมีแต่ทุกข์ที่เกิดขึ้นกับนางกีสาโคตมีเนี่ยคือการพลัดพรากจากสิ่งที่รักที่พอใจถ้าเราเอาเรื่องโอ้เห็นความไม่เที่ยงสิเห็นมรณสติสิโอ้ยมันจะแบบก็ไม่ถูกที่กันเอาไหมหรือว่านางวิสาขาท่านฟังโอ้มีหลานที่รักมากเลยหลานคนนี้เป็นหลานรักของฉันคอยทำงานกิจการนั่นนี่แทนแต่มาอยู่วันหนึ่งนางเกิดตายขึ้นมาโอ้ยนางวิสาขานี่ก็เป็นทุกข์มากความตายของหลานเนี่ยก็เป็นมรณะทุกข์ของหลานนั่นเองนะไม่ใช่เป็นมรณะทุกข์ของนางวิสาขาเราจะพิจารณาเรื่องมรณะสติเหมือนอย่างลูกสาวของช่างทอผ้านี่มันไม่ใช่ละมันคือก็ใช่อยู่แต่มันไม่โดนกันเป๊ะๆจริงๆหรือว่ามีคทาชายนายหนึ่งเพิ่งจะโตมาเป็นหนุ่มอายุ 17-18 เนี่ยชื่ออนิธิคันธกุมารแม่ก็หาภรรยาให้โอ้ยได้ยินว่าภรรยาเนี่ยสวยงามหยดย้อยหยาดเยิ้มโอ้ยยังไม่ทันเห็นหน้าเลยด้วยซ้ำเกิดหลงรักนางคนนี้ขึ้นมานางคนนี้สวยจริงๆทุกฝั่งสวยขนาดที่เรียกว่ารูปทองคำเนี่ยยังสวยไม่เท่าเธอเก่าทองคำมาปั้นเป็นรูปผู้หญิงขึ้นมาด้วยช่างที่มีฝีมืออย่างมากเนี่ยโอ้ผู้หญิงนี่ยังสวยกว่ารูปหล่อนี้ทองคำด้วยซ้ำได้ยินแค่เนี้ยโอ้โหหลงรักนางก็ไปเต็มที่ละคนที่ไม่เคยเห็นกันมาก่อนนี่ด้วยความที่นางนี้มีความละเอียดละออกระช่อนอ่อนแอ่นมีความบอบบางอย่างยิ่งเนี่ยเดินทางไกลอึกอักธาตุลมกำเริบธาตุดินไม่อยู่ไม่ได้ตายในระหว่างทางอันนี้ที่คันธกุมารนี่ก็เสียใจมากความตายของสุภาพสตรีที่สวยหยดย้อยหยาดเยิ้มมีความละเอียดอ่อนนี้นั่นคือมรณะทุกข์แต่ไม่ใช่มรณะทุกข์ของอนิธิคันธกุมารแต่เป็นมรณะทุกข์ของสตรีผู้นั้นแล้วความทุกข์ที่เกิดขึ้นกับอนิธิคันธกุมารนี่คืออะไรคือความทุกข์ที่เกิดจากการพลัดพรากจากสิ่งที่รักที่พอใจนั้นหรือแม้แต่พราหมณ์คนหนึ่งลูกชายตายโอ้ยเสียใจมากมาร่ำให้คร่ำครวญอยู่ที่ป่าช้าลูกไม่ว่าจะลูกสาวไม่ว่าจะลูกชายตายโอ้ยพ่อแม่นี่จิตใจมันลงไปอยู่ที่ตะตุ่มเลยท่านฟังบางทีไม่มีกำลังใจในการที่จะดำเนินชีวิตต่อไปโอ้ยลูกเราก็ไม่ใช่เป็นคนชั่วคนผิดแต่ทำไมถึงต้องมาตายอย่างนี้ไม่ว่าจะ ตายจากโรคภัยไข้เจ็บตายจากอุบัติเหตุหรือตายจากเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งความตายปรากฏขึ้นนี่เป็นมรณะทุกข์ของคนที่ตายนั้นนะไม่ใช่เป็นมรณะทุกข์ของพ่อแม่ที่จะต้องมาอยู่ทนรับความทุกข์นี้ไอ้อยู่ทนรับความทุกข์นี้ทุกนี้ทุกนี้เนี่ยมันคือทุกข์ที่เกิดจากการพลัดพรากจากสิ่งที่รักที่น่าพอใจหรือว่านายช่างทอผ้าเอาในช่องทอผ้าเนี่ยโอ้รับงานหนักมากเยอะแยะต้องแบบงานเร่งด้วยลูกค้าต้องการผ้าด่วนทอไปนี่ทั้งคืนมาตลอดง่วงมากเลยเวียงไปเวียงไปมันจะมีกระสวยท่านที่จะต้องทอผ้านี่ลูกสาวที่รักเธอฟังเดินทางเอากระสวยได้มาให้โอ้ยไม่ทันสังเกตดูเธอก็งงเงียหลับไปเนี่ยแทนที่คนเข้ามาใกล้จะหยุดก่อนก็ไม่ได้หยุดปรากฏว่าจังหวะยังไงไม่รู้ไอ้แท่นที่ทอผ้าไปกระแทกอกของลูกสาวกระเด็นไปเลือดออกจากปากอึ๊กหัวใจถูกอัดมากทุกฟังก็ตายไม่เหมือนตายด้วยน้ำมือของตนหรือที่สำนะโอ้ช่างทอผ้านี่ก็เสียใจมากด้วยความตายของลูกความตายของลูกนี่คือมรณะทุกข์ของลูกนั่นเองของลูกสาวช่างทอผ้าไม่ใช่ทุกข์คือความตายของพ่อเพราะพ่อยังไม่ตายไงแต่พ่อต้องมาอยู่ทนทุกข์เนี่ยไอ้ทุกข์ที่ต้องทนเนี่ยมันคือทุกข์ที่เป็นความพลัดพรากจากสิ่งที่รักที่น่าพอใจที่ต้องทนนั่นแหละเขาจึงเรียกว่าทุกข์ท่านฟังเพราะมันทนได้ยากต้องมาทนอยู่กับมันเนี่ยต้องมาทนอยู่กับความที่เจอสิ่งที่ไม่น่าพอใจต้องมาทนอยู่กับความที่เจอสิ่งที่ไม่น่ารักไม่น่าพอใจเขาจึงเรียกนี่แหละเรียกว่าความทุกข์ไม่ว่าคุณจะเป็นช่างทอผ้าเป็นเกษตรกรชาวไร่กรีดยางหรือว่าคุณสวมรองเท้าทองคำเดินในปราสาทราชวังที่ปูพรมอย่างดีมีเพดานสูงๆแม้แต่พระเจ้าพระเศียรที่โกศลทั้งหวังก็ต้องมาทนอยู่กับความพลัดพรากจากสิ่งที่น่ารักน่าพอใจดีเราฟังให้ดีนะแต่ข้าพเจ้าพูดสับสนวนหน้าวนหลังนี่ท่านฟังรู้ไหมอันนี้เพื่อให้เกิดความเข้าใจนะเราต้องมีความรัดกุมรอบคอบมีความละเอียดละออไม่ว่าใครท่านฟังพระเจ้าพระเศียรที่โกศลก็โอ้นางมาริกาที่วงกตตายลงเสียใจมากคนที่จะรู้ใจคนที่จะคอยพูดคอยจามีฉลาดมีปัญญาอย่างนางมัลลิกานี่จากไปก่อนได้ไงเสียใจมากบรรณาทุกข์นี่ไม่ได้เกิดกับพระเจ้าเปรตที่โกศลเพราะว่ายังไม่ตายยังไม่สวรรคตบรรณาทุกข์นั้นเกิดกับนางมัลลิกาที่ตายแล้วที่วงกตแล้วเอาแล้วทุกข์ที่ต้องมาทนอยู่ที่เกิดขึ้นกับพระเจ้าเปรตที่โกศลเหมือนกันกับที่เกิดขึ้นกับพราหมณ์ที่ลูกตายเหมือนกันที่เกิดขึ้นกับอนิธิกันตกุมารที่คู่มั่นตายเหมือนกับทุกข์ที่เกิดกับนางวิสาขาที่หลานตายเหมือนกับทุกข์ที่เกิดกับนางกีสาโคตมีที่ลูกตายเหมือนกับทุกข์ที่เกิดกับนางปัตตจราที่ทั้งหลานทั้งครอบครัวตายหมดเนี่ยเหมือนกันทั้งฝังไม่ว่าจะเป็นคนยากคนจนเกษตรกรพ่อค้าประชาชนทั่วไปข้าราชการจนถึงราชามหากษัตริย์พระเจ้าจักรพรรดิก็จะมีความทุกข์ที่เรียกว่าพลัดพรากจากสิ่งที่น่าพอใจหรือประสบกับสิ่งที่ไม่น่าพอใจการพลัดพรากจากสิ่งที่น่าพอใจการประสบกับสิ่งที่ไม่น่าพอใจในระหว่างแล้วเราต้องทนอยู่กับมันเนี่ยนะทนเนี่ยบางทีมันทนได้ยากมันบีบคั้นจนถึงว่าน้ำตานี่มันไหลออกมามันบีบมันไม่ได้บีบที่แขนมันไม่ได้บีบที่ขานะมันบีบล้วงเข้าไปกลางทรวงอกเนี่ยบีบยืดขึ้นนี่โอ้มันหนักลองคิดถึงความที่เราต้องแบบเจอเรื่องที่ไม่น่าพอใจต้องอดทนอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่มันหนักมากระหว่างมันหนักจนกระทั่งน้ำตามันอั้นอยู่ไม่ไหวน้ำตามันไหลออกจากทางหูหรือว่า ทางกายรูขุมขนแล้วออกเป็นเหงื่อจนเป็นน้ำตาได้มันออกไปหมดจนน้ำตาไม่ผลิตน้ำแล้วถ้าเลือดมันจะออกมันก็ออกแทนน้ำตานั่นเลยคือออกทางปากกระอักเลือดขึ้นมาออกทางปากด้วยออกทางจมูกด้วยเพราะว่าพอเจอเรื่องที่ตกใจมากๆเนี่ยตกใจนี่คืออะไรล่ะผมไม่ได้เคยคิดมาก่อนว่ามันจะเป็นแบบนี้พลัดพรากจากสิ่งที่น่าพอใจประสบกับสิ่งที่ไม่น่าพอใจจนกระทั่งแบบเครียดมากกรดไหลย้อนมันบาดยังไงไม่รู้ในท้องมีเลือดพุ่งออกมาทางปากน้ำตาบางทีไม่ทันไหลเลยเลือดออกปากก่อนแล้วน้ำตาก็ออกตามน้ำตาออกจนหมดน้ำเลือดยังออกทางตาอีกคนอะไรมันจะมาทุกข์มากป่านนี้ได้มีท่านฟังมันไม่ใช่ละครน้ำเน่าที่บอกว่าเขียนเป็นนวนิยายเป็นวรรณกรรมที่บอกว่าได้รางวัลอ่านแล้วเพลินดีก็มียุ่งเรื่องราวก็มีความจริงก็เป็นอย่างนั้นท่านฟังไม่ต่างกันหรอกมีคนที่ทุกข์มากป่านนี้เราทั้งหลายที่ยังได้ฟังได้ยินเสียงนี้อยู่เนี่ยโอ้ยท่านฟังเลยข้าพเจ้าคิดว่าโชคดีมากๆแล้วที่ถ้าเราเจอทุกข์หนักขนาดนี้แล้วเนี่ยแล้วเรายังอยู่ในสมัยปัจจุบันนี้เรายังได้ยินเสียงที่เป็นธรรมะประกาศอยู่เนี่ยถือว่าเราโชคดีมากๆเลยท่านฟังเพราะว่าถ้าไม่มีธรรมะเนี่ยคุณจะต้องทุกข์มากไปกว่านี้เพราะไม่รู้เลยว่าจะแก้ยังไงถึงแม้ในขณะนี้ว่าที่ว่าเรายังมีธรรมะอยู่ยังมีคำสอนอยู่พระพุทธเจ้าไม่อยู่แล้วเนี่ยบางทียังกล่าวไม่ถูกที่คันไปคิดเรื่องพิจารณาความตายบ้างไม่เที่ยงบ้างมันก็ได้ยุติมันความจะมาถึงมันนานวิธีในการที่เราจะแก้ปัญหาเรื่องความที่ประสบกับสิ่งที่ไม่น่าพอใจพลัดพรากจากสิ่งที่รักที่น่าพอใจเราไม่ได้พูดถึงเรื่องเล็กๆน้อยๆไปซื้อก๋วยเตี๋ยวมันมีเส้นผมผสมมาหรือว่าเขาขับรถปาดหน้านี่มันเรื่องเล็กท่านผู้ฟังมันเรื่องเล็กเอาเรื่องที่ขนาดว่าทุกข์มากจนน้ำตาไหลทุกข์มากจนแทบมันจะกระอักเลือดแล้วมันรู้สึกหนักๆอยู่ที่ท่ามกลางอกเอาแบบนี้เลยอย่างอื่นยังไม่ต้องพูดถึงเรื่องเล็กๆน้อยๆต่อเกี่ยวไว้ก่อนเอาเรื่องใหญ่ๆที่เรามันใหญ่มากจนต้องบอกว่าไม่รู้ว่ามันคิดเรื่องนี้อย่างเดียวแหละมันหนักมากนี่แล้วคุณร้องไห้เปรียบเทียบปานว่าน้ำตาจะไหลออกเป็นสายเลือดสมมุตินะท่านฟังสมมุติเพราะถ้าเราเจอทุกปานนี้แล้วเราย้อนกลับไปอยู่ในสมัยที่พระพุทธเจ้ายังมีพระชนอยู่นั่งทำให้ชินกันไปแล้วถ้าเราเจอทุกปานนี้ในสมัยนั้นเราจะไปหาพระพุทธเจ้าเพื่อที่จะโอ้ช่วยบรรเทาความทุกข์ให้ดีแต่วิธีไหนธรรมะแบบใดที่จะอธิบายแล้วจะแบบให้มันวางจุดนี้ได้น้ำตาไหลตั้งแต่ประตูบ้านจนไปถึงวัดเชตวันเนี่ยไหลเป็นสายทางไปเลยแล้วก็ไปถึงแล้วมึงต้องเอาขันมาลองเอาคุมาลองเอาหม้อมาลองจนเต็มแล้วเอาหม้อใหม่มาหม้อหนึ่งเข้าหม้อหนึ่งออกหม้อหนึ่งเข้าหม้อหนึ่งออกจนน้ำตาเต็มไปเต็มไปจัดไปจัดไปพูดไปก็ร้องไปน้ำตาไหลออกหมดนี่เราไปถามพระพุทธเจ้าเนี่ยเจอทุกแบบนี้จะทำยังไงจะทำยังไงท่านจะอธิบายธรรมะในหมวดที่ชื่อว่าอนัมตคะปริยายคือรายละเอียดที่เราไม่สามารถจะกำหนดได้หรอกว่ามันต้นมายังไงเนี่ยแล้วปลายมันไปยังไงท่านจะเปรียบเทียบกับน้ำตาที่เราไหลนี่แหละคุณร้องไห้ปาอะไรโอ้ก็เนี่ยลูกตายผัวตายเมียตายหลานตายคู่มั่นตายโอ้ทุกข์มากเอาน้ำตาที่ไหลออกเนี่ยนะที่ว่าหม้อถังหนึ่งเข้าถังหม้อหนึ่งออกนี่เข้าๆออกๆจนรองจนเต็มแล้วเอาออกนี่เอาไปน้ำดูได้กี่ถังได้กี่ลิตรมันได้เท่ากับน้ำทะเลในมหาสมุทรไหมปริมาณมันเท่ากันไหมโอ้ยมันจะไปเปรียบเทียบกันได้ไงทางฝั่งน้ำทะเลในมหาสมุทรคุณไปยืนอยู่ชายหาดดิมองไปจนสุดลูกหูลูกตานี่เฉพาะแค่แนวกว้างนะไอ้ลึกนี่เรายังไม่ได้ด้วยซ้ำปริมาณน้ำมันเท่าไหร่เปรียบเทียบกับน้ำตาที่ไหลออกมาเพราะความทุกข์อย่างใดอย่างหนึ่งเพราะทุกข์ที่เกิดจากการพลัดพรากจากสิ่งที่รักที่น่าพอใจเพราะทุกข์ที่เกิดจากการประสบกับสิ่งที่ไม่น่าพอใจทุกข์แล้วต้องทนอยู่กับมันนี่ทนอยู่เท่าไหร่ หนึ่งสัปดาห์หนึ่งเดือนหนึ่งปี10ปีบางคนทนอยู่นั่นน่ะ10ปีก็ยังทน10ปีนี้ร้องไห้ทุกวันทุกวันทุกวันเอาวันหนึ่งร้องไห้กี่ถังกี่แกลอนหมายถึงน้ำตาที่มันหยดลงออกมาแล้วคุณไปตวงแกลอนหนึ่งมี5ลิตรเนี่ยวันหนึ่งวันหนึ่งเป็นเวลา10ปีเนี่ยมันถึงแกลอนไหมแต่ละวันละวันนี่ไม่ต้องพูดหรอกขันหนึ่งก็ไม่ถึงหรอกจะบอกให้ต่อให้คุณร้องไห้ทุกวันเอาทิชชู่มาซับมาซับไอ้ทิชชู่ที่ทั้งน้ำตาด้วยน้ำมูกด้วยหือกันออกมารวมกันให้หมดนั่นน่ะมันไม่ถึง5ลิตรหรอกไม่พอขันหรือช้ำคิดว่านะเอาต่อให้มันถึงขันก็ไม่ได้เป็นแท้งน้ำแท้งหนึ่งหรอกท่านฟังต่อให้มันได้แท้งน้ำแท้งหนึ่งเนี่ยมันไม่ได้ทะเลมหาสมุทรหนึ่งหรอกที่ซ้ำพระพุทธเจ้าเปรียบเทียบไว้ท่านฟังบอกว่าความทุกข์ที่เราได้รับจากการที่พระพรากจากสิ่งที่น่าพอใจมีมารดาบิดามีลูกมีหลานมีคนรักพวกนี้ในแค่หนึ่งกับช่วงที่ผ่านมานี่นะแล้วเกิดแบบในชาตินั้นที่เกิดเป็นคนเอาเฉพาะเป็นคนเนี่ยแล้วเจอสิ่งที่ไม่น่าพอใจแล้วน้ำตาไหลเอาน้ำตาลนั้นมารวมกันมารวมกันมารวมกันรวมกันนับย้อนหลังไปกี่ชาติเป็นแบบนี้เอาน้ำตาลนั้นมารวมกันมารวมกันชาติก่อนโน้นๆใช่ไหมเป็นผู้หญิงเกิดมาแล้วมีลูก4คนลูก4คนนี่ตายทีละคนละคนละคนตายหมดเลยเอาน้ำตาลนั้นมารวมกันนับต่อไปชาติก่อนนั้นเป็นอะไรเกิดเป็นช้างเอาเกิดเป็นช้างแล้วเจอคนเขาทำร้ายทุบตีเอาน้ำตาเอารวมมารวมมารวมมาช้างไม่ต้องเอาก็ได้เอายกไว้เอาเฉพาะเป็นคนช้างไม่เอาด้วยนับย้อนไปย้อนไปเฉพาะเอาความที่เป็นคนแล้วเจอเหตุการณ์ที่ไม่น่าพอใจแล้วน้ำตาไหลย้อนไปอีกเอาน้ำตานั้นมารวมกันรวมกันรวมกันเนี่ยน้ำที่เกิดมารวมกันจากตาหยดออกมาแล้วเนี่ยนะเอาไปเปรียบเทียบกับน้ำทะเลในมหาสมุทรทั้ง4เนี่ยน้ำทะเลนั้นเนี่ยยังน้อยไปด้วยซ้ำทุกฟังแบบใคร่ครวญให้ดีๆให้ตัวเลขนี่มันแบบมันซาบซึมเข้าไปในใจนะทะเลเคยเห็นไหมก่อนแต่ไม่เคยเห็นดูรูปก็ได้มันกว้างใหญ่มากหรือว่าเราดูแผ่นดินก็ได้แผ่นดินที่เราเห็นเนี่ยโอ้สุดลูกหูลูกตาเนี่ยแค่1ใน4ของทะเลทั้งหมดทะเลนี่ใหญ่กว่ามากนะทะเลนี่ใหญ่กว่ามากปริมาณน้ำทะเลไปเปรียบเทียบกับน้ำตาที่ไหลโอ้โหร้องไห้จนมาได้น้ำทะเลหนึ่งมหาสมุทรเขาบอกว่ามหาสมุทรมี7แห่งเอา7แห่งมารวมกันเลยแปซิฟิกเหนือใต้แอตแลนติกใต้เหนือมิดเตอร์เรเนียนอินเดียนโอเชียนอะไรแอนตาร์กติกาเอามารวมหมดแล้วน้ำตาที่เราไหลออกมาเนี่ยยังมากกว่านี้ด้วยซ้ำไอ้น้ำทะเลในมหาสมุทรทั้ง7ที่เรานับกันเนี่ยแค่อ่างใบหนึ่งแต่น้ำตาที่ไหลออกมาจากความทุกข์ที่เราพบเจอมาแล้วเนี่ยทุกฝังมันเป็นมหาสมุทรจริงๆอย่ามาพูดเลยว่ามหาสมุทรในโลกนี้มันเป็นมหาสมุทรไม่แค่น้ำในแอ่งหนึ่งเท่านั้นแต่น้ำตาของเราเนี่ยไหลออกเป็นทางจากบ้านไปถึงวัดเชตวันเนี่ยมันไหลออกมาแล้วเป็นมหาสมุทรจริงๆฟังนี้แล้วให้ขนลุกทั้งฟังข้าพเจ้าอ่านเรื่องราวนี้ครั้งแรกในฟังตอนบวชมาใหม่ๆนี่ขนลุกสู้เลยมันใช่หรอวะพวกเรามันมากปานนี้จริงๆเหรอนี่คือเราไม่สามารถที่จะยังได้ในฟังเพราะว่าเราถูกปิดกั้นเอาไว้ด้วยอวิชชาทำให้เรามองไม่เห็นว่าไอ้ที่เราทุกมาเนี่ยมันมากปานนี้แหละพระพุทธเจ้าจึงมาเปิดบอกให้ว่านี่เราทุกข์มามากปานนี้จริงๆนะให้เพ่งจี้จ่อในความทุกข์นี้ให้ดีทุกฝังท่านจะสอนเรื่องอนัมตคะปริยายสูตรนี่แหละว่าเราทุกข์มามากแล้วที่เรายังลงไม่ได้ที่ผ่านมาแล้วเนี่ยมันมากปานนี้แหละคำถามในที่นี้ก็คือว่าแล้วจากนี้ไปจากนี้ไปคุณจะทุกข์ปานนั้นอีกเหรอจากนี้ไปข้างหน้านี่นะก็ยังลงไม่ได้เหมือนกันว่ามันจะไปถึงที่ไหนจากที่ข้างหลังมาเนี่ยคุณทุกข์ปานนี้เนี่ยมันเอานี่แค่เปรียบเทียบนะยังไม่ถึงหรอกเพราะว่าทะเลมันมากเอาทะเลที่เรามีมากมีมากเอาเปรียบแค่น้ำอ่างเดียวแต่ความทุกข์ของเรามันมากกว่านั้นแล้วถ้าเราจะต้องทุกข์ต ่อไปจากนี้อีกเหรอขนลุกเลยท่านผู้ฟังให้ขนลุกเลยว่าคุณจะโง่ทุกต่อไปจากนี้อีกเหรอเพื่อให้ว่าเราจะต้องร้องไห้ออกมาเท่ากับน้ำทะเลในมหาสมุทรหรือเกินกว่าอย่างนั้นอีกเหรอแล้วมันเป็นเรื่องธรรมดาท่านผู้ฟังที่ว่าคนเกิดมาแล้วมันก็จะมาเจอพวกนี้เจอความทุกข์ที่เกิดจากความเกิดเป็นต้นความแก่เป็นต้นความตายเป็นต้นหรือความทุกข์ที่เกิดจากการพลัดพรากจากสิ่งที่น่ารักน่าพอใจหรือประสบกับสิ่งที่ไม่น่าพอใจมันเป็นธรรมดามันเป็นของที่มันเป็นอย่างนี้มาอยู่แล้วเพราะว่าของที่มีความเกิดเป็นธรรมดามันก็ต้องเกิดเป็นธรรมดาของที่มีความแก่เป็นธรรมดาก็ต้องเป็นแก่ธรรมดาของที่มีความเจ็บไข้เป็นธรรมดามันก็ต้องเป็นเจ็บไข้ของที่มีความตายมีความสิ้นไปมีความชิบหายเป็นธรรมดามันก็ต้องตายมันก็ต้องสิ้นไปมันก็ต้องชิบหายเป็นธรรมดาของมันของมันเราจะไปขอของที่มีความเกิดเป็นธรรมดาว่าเอออย่าเกิดเลยความทุกข์นี้อย่าเกิดเลยปัญหานี้อย่าเกิดเลยว่ามันต้องเกิดเป็นธรรมดาจะไปขอให้มันไม่เกิดมันไม่ได้หรอกท่านฟังเป็นฐานะที่เป็นไปไม่ได้หรือจะขอของที่ต้องมีความแก่มีความเจ็บมีความตายมีความชิบหายเป็นธรรมดาว่าเฮ้ยอย่าแก่เลยนะอย่าเจ็บเลยนะอย่าตายอย่าชิบหายอย่าเปลี่ยนแปลงไปเป็นอย่างอื่นเลยนะมันขอไม่ได้เป็นของที่ไม่เป็นฐานะที่ว่าจะได้ในความที่มันเป็นธรรมดาของมันอยู่อย่างนั้นมันก็ต้องเป็นธรรมดาของมันอยู่อย่างนั้นไม่มีใครได้ทุกฝั่งการที่เราจะขอขันห้ารูปของแข็งของเหลวก๊าซเวทนาความรู้สึกสัญญาความหมายรู้สังขารการปรุงแต่งและวิญญาณคือการรับรู้เนี่ยให้มันเป็นอย่างนี้อยู่ตลอดอย่าเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นเลยเป็นอฐานะคือเป็นสิ่งที่ไม่จะเป็นได้เพราะมันเป็นอนัตตามันต้องเปลี่ยนแปลงไปตามเหตุตามปัจจัยของมันมันก็เป็นอย่างนี้ของมันน่ะก็ธรรมดามันก็เป็นอย่างนี้ก็เป็นอย่างนั้นแหละไม่ได้ไม่มีใครได้ขันธ์ห้าของมันเป็นอย่างนี้ไม่ใช่แค่ตัวเราทุกฝั่งไล่มาตั้งแต่คนขอทานคนเก็บขยะคนทำงานในบ้านคนทำงานในป่าพนักงานออฟฟิศข้าราชการทหารตำรวจข้าราชการชั้นผู้ใหญ่นักการเมืองพระบรมวงศานุวงศ์จนถึงพระเจ้าจักรพรรดิไม่เว้นแม้แต่พระเจ้าพระสงฆ์สมณพราหมณ์เทพมารพรหมเทวดาพรหมก็ไม่ได้ทุกฝั่งคุณไปอ้อนวอนต่อพระพุทธรูปเหรอคุณไปอ้อนวอนต่อพระพุทธเจ้าอ้อนวอนต่อเจดีย์รูปเคารพอย่างใดอย่างหนึ่งขอของที่มันต้องเปลี่ยนแปลงไปเป็นธรรมดาว่าอย่าเปลี่ยนไปเลยขอของที่ต้องมีความแก่มีความตายมีความโศกมีความร่ำไรเป็นธรรมดามีความชิบหายมีความสิ้นไปเนี่ยว่ามันอย่าเปลี่ยนนะอย่าตายนะอย่าสิ้นไปนะอย่าโง่นะอย่าโง่แต่ให้ฉลาดเหมือนเด็ก3ขวบเขาทำไมพระอาทิตย์ขึ้นทางนี้อยากให้พระอาทิตย์ขึ้นทางนู้นได้ไหมพ่อเด็กโง่ทุกฝั่งเด็กมันไม่รู้เรื่องภาษีภาษาอะไรพระพุทธเจ้าจึงเปิดออกให้ยังไม่ได้นะเปิดออกให้เห็นว่านี่เราทุกข์มามากพอแรงแล้วนะท่านฟังลองนึกถึงความทุกข์อย่างใดอย่างหนึ่งที่เราเคยผ่านมาแล้วมันทุกข์หนักมากจนกระทั่งนึกถึงทีไรมันก็จะร้องไห้อยู่ทุกทีนี่นึกเลยคิดเลยรู้เลิกให้ได้ทุกขสัญญาท่านฟังเรานึกถึงความทุกข์นี้หนักไหมหนักสิหนักจนร้องไห้เลยนะหนักแล้วจะถือทำไมสังสารวัฏนี้มันกำหนดที่สุดเบื้องต้นเบื้องปลายไม่ได้แค่เราพิจารณาตรงนี้นะท่านฟังเนี่ยมันเพียงพอแล้วนะเพื่อที่จะเกิดความเบื่อหน่ายในสังขารทั้งปวงเราจะวางความทุกข์ได้คือสังขารนี่แหละเราต้องหน่ายมันก่อนเมื่อเกิดความหน่ายแล้วแค่นี้แหละมันพอแล้วท่านฟังที่จะเกิดความคลายกำหนัดในสังขารคือความทุกข์ทั้งปวงนั้นเราพิจารณาเห็นตามความเป็นจริงว่ามันหนักมากมันมากมากเนี่ยแล้วเราไม่ได้เจอมาครั้งเดียวนะเนี่ยเราเจอมาก่อนนี้แล้วก่อนนี้ก็เรื่องเดียวกันนี่แหละเบื่อหรือยังคลายกำหนัดหรือยังหน่ายหรือยังเธอเบื่อแล้วหน่ายแล้วคลายกำหนัดแล้ววางซะ เพียงพอแล้วทุกฝั่งแค่นี้เพื่อที่จะหลุดพ้นจากความทุกข์คุณคิดว่าคุณจะหนีความทุกข์พ้นเหรอไปกินเหล้าเหรอไปคุยกับเพื่อนเหรอปลอบประโลมด้วยเรื่องนั้นเรื่องนี้ทุกตรงไหนทุกฝั่งจี้เข้าไปเลยจ่อเข้าไปเลยเกาตรงที่ไม่คันมันจะไปหายกันได้ไงเกาตรงไหนก็ต้องคันตรงนั้นทุกตรงไหนเราจี้จ่อตรงนั้นให้พิจารณาเห็นตามความเป็นจริงแล้ววางมันซะมันน่าเบื่อจริงเพราะมันไม่ได้เกิดขึ้นครั้งเดียวแต่มันมีก่อนหน้านี้มาซ้ำย้ำหลายชาติแล้วจนกระทั่งประมาณไม่ได้กำหนดไม่ได้มันไม่ได้แค่หยดเดียวสองหยดมันไม่ใช่ขันเดียวหรือปี๊บเดียวน้ำตานี่มันเท่าเกินกว่ามหาสมุทรหนึ่งอีกอ่ะโอ้มันไม่ไหวนะมั้งเนี่ยพอได้แล้วพอนะฟังเลิกขาดจากความทุกข์นี้เสียอย่าแผ่วมันไม่ใช่ของเราวางเลยประโยชน์แม้เพียงเล็กน้อยที่ใครๆจะได้เพราะความเศร้าโศกเพราะความร่ำไรครอบครัวเนี่ยไม่มีคุณกลุ้มใจเรื่องใดเรื่องหนึ่งจนกินข้าวไม่ได้นอนไม่หลับกินข้าวก็ปนน้ำตานอนหลับตาน้ำตาก็เปื้อนหมอนมันไม่หลับหรอกท่านฟังประโยชน์แม้เพียงเล็กน้อยไม่มีใครจะได้หรอกเพราะความเศร้าโศกนี้เพราะการคร่ำครวญนี้คนที่เป็นบัณฑิตทุกฝั่งคือคนที่มีปัญญาใครครวญทุกข์ให้ถูกแล้วนี่จะรู้ว่าทางออกของความทุกข์นี้สักหนึ่งหรือสองวิธีนี้มีอยู่ไม่จมปลักอยู่ในความทุกข์นี้ไม่ร่ำให้คร่ำครวญไม่เศร้าโศกแต่ก็ทำการงานตามไปปกติของเราการงานใดมีก็ทำไปหน้าที่อะไรมีก็ทำไปวันนี้ต้องทำสิ่งใดก็ทำไปให้เป็นธรรมดาทุกฝั่งเรื่องนี้เป็นเรื่องธรรมดาเป็นอนัมมัตตคะปริยายที่ว่ามันยังไม่ได้หรอกทั้งเบื้องหลังถึงเบื้องหน้าเราฟังใคร่ครวญแล้วมาดูตัวอย่างดีกว่าทุกฝั่งเรื่องราวของนิทานธรรมบทข้าพเจ้าจะให้ฟังในการปิดท้ายรายการนี้จะเป็นเรื่องของนางปัตจราบ้างเรื่องของนางกีสาโกตมีหลานของนางวิสาขาหรือพราหมณ์ที่ลูกตายก็ตามฟังแล้วบุคคลเหล่านี้ใช้ปริยายนี่แหละปริยายในการที่จะกำหนดที่สุดเบื้องต้นเบื้องปลายไม่ได้ปริยายที่น้ำตาของเราที่มันทุกข์มากจนกระทั่งมันออกมาเกินล้นมหาสมุทรทั้งหลายมันยังน้อยไปปริยายนี้จะทำให้เราวางความทุกข์นั้นได้ธรรมบทแปลเรื่องธิดาในช่างหูภาคที่6เรื่องที่143พระศาสดาเมื่อประทับอยู่ณเจดีย์ชื่อว่าอัคคาระวะทรงปรารภธิดาของนายช่างหูคนหนึ่งตรัสพระธรรมเทศนานี้ว่าอันทะภูโตอยังโลโกตะนุเกทะวิปัสสติสะกุนโตชลามุตโตวะอัปโปสักขายะคัจฉติเป็นต้นตอนธิดาช่างหูตายไปเกิดในดุสิตภพแม่นางกุมาริกานั้นได้ถือกระเช้าหลอดได้ไปสู่สำนักของบิดาแล้วแม้บิดาก็กำลังนั่งหลับอยู่ตอนนั้นนางกำหนดไม่ได้จึงน้อมกระเช้าหลอดได้เข้าไปอยู่กระเช้าหลอดได้กระทบปลายฟืมตกลงเสียงดังบิดานั้นตื่นขึ้นแล้วชุดปลายฟืมไปด้วยนิมิตคือเครื่องหมายที่ตนถือเอาแล้วนั่นเองปลายฟืมไปประหารคือกระแทกนางกุมาริกานั้นที่อกนางทำกาละคือตายณที่นั้นนั่นเองบังเกิดแล้วในดุสิตภพลำดับนั้นวิดาของนางเมื่อแลดูนางได้เห็นนางมีสรีระทั้งสิ้นเปื้อนด้วยโลหิตล้มลงตายแล้วลำดับนั้นความโศกอันใหญ่ได้บังเกิดขึ้นแก่บิดาของนางกุมาริกานั้นเขาร้องไห้ด้วยคิดว่าผู้อื่นจะไม่สามารถเพื่อยังความโศกของเราให้ดับไ บิดาของนางกุมาริกาจึงไปสู่สำนักของพระศาสดากราบทูลเนื้อความนั้นแล้วด้วยคำว่าพระเจ้าข้าขอพระองค์จงยังความโศกของข้าพระองค์ให้ดับไปพระศาสดาทรงปลอบเขาแล้วตรัสว่าท่านอย่าโศกเลยเพราะว่าน้ำตาของท่านอันไหลออกแล้วในการเป็นที่ตายแห่งทิดาของท่านด้วยอาการอย่างนี้นั่นแหละในสงสารมีที่สุดที่ใครๆไม่รู้แล้วเป็นของยิ่งกว่าน้ำในทะเลมหาสมุทรทั้งสี่ดังนี้แล้วจึงตรัสอนมัตตคสูตรเขามีความโศกเบาบางทูลขอบรรพชากับพระศาสดาได้อุปสมบทแล้วต่อการไม่นานก็บรรลุพระอรหันต์ดังนี้แหละเรื่องธิดานายช่างหูกจบในเรื่องของอนมัตคปริยานี้ท่านฟังไม่ใช่แค่เรื่องน้ำตาอย่างเดียวน้ำตาท่วมจนแค่มหาสมุทรกลายเป็นแอ่งแอ่งหนึ่งน้ำตาจริงๆกลายเป็นมหาของมหาโคตรของมหาสมุทรนี่ก็อย่างหนึ่งนะยังรวมถึงน้ำนมด้วยท่านผู้ฟังน้ำนมที่เราดื่มกินนี่แหละกินนมแม่กินนมแม่บางคนเขามีนมมากจนกระทั่งถึงขนาดว่าเอามาแจกจ่ายบริจาคให้คนอื่นได้น้ำนมที่คุณกินคุณดื่มเนี่ยปริมาณมันมาเปรียบเทียบกับน้ำทะเลในมหาสมุทรแล้วเนี่ยนะน้ำทะเลในมหาสมุทรนี่ยังน้อยไปไม่ใช่แค่น้ำตาไม่ใช่แค่น้ำนมที่เราดื่มกินยังรวมถึงหญ้าไม้กิ่งไม้ถ้าเราหักเอามาทำเป็นท่อนเป็นท่อนผูกเป็นตุ๊กตาสมมติว่านี้เป็นพ่อนี้เป็นพ่อของพ่อย้อนหลังกลับไปเนี่ยจนกระทั่งหญ้าไม้กิ่งไม้หมดทั่วโลกเลยเนี่ยพ่อของเรานี่ก็ยังไม่หมดหรือถ้าเราเอาดินมาปั้นเป็นก้อนเป็นก้อนสมมุติว่านี้เป็นแม่จนกระทั่งพื้นแผ่นดินหมดเหลือแต่แผ่นน้ำแม่ของแม่ของแม่นี่ก็ยังไม่หมดหรือถ้าเอาไม้หญ้าเหล่านั้นแทนที่จะผูกเป็นมัดมัดละ3นิ้วใช่ไหมเอามาทำเป็นเครื่องเสียบตำฝังเสียบสัตว์ใหญ่ๆจากในมหาสมุทรเนี่ยด้วยเครื่องเสียบใหญ่เสียบสัตว์เล็กๆในมหาสมุทรด้วยเครื่องเสียบเล็กๆเสียบเข้าไปจนกระทั่งไม้หญ้าเนี่ยมันหมดจากพื้นแผ่นดินทั้งหมดสัตว์ทะเลที่เหลือมีอยู่มากนี้ก็ยังไม่หมดเราท่องเที่ยววนเวียนเนี่ยมานานมากแล้วทุกฝั่งเอาแค่คนเดียวเนี่ยถ้านับย้อนหลังไปแค่หนึ่งกับแล้วถ้าเอากองกระดูกที่จะมากองรวมกันเอาชายก่อนเกิดเป็นคนเอากระดูกมาตายแล้วใช่ไหมชายก่อนอีกเกิดเป็นคนเอาเฉพาะกระดูกมากระดูกเขามากองรวมกันเนี่ยยังใหญ่กว่าภูเขาใบบุญบรรพตซึ่งมันมากมากท่านฟังมากมากเราไม่อยากจะประมาณได้เลยว่าเราเกิดมาแล้วกี่ชาติเรียกไว้เหมือนกับจำนวนเมล็ดทรายที่จากต้นแม่น้ำคงคาเนี่ยไปจนถึงปากมหาสมุทรมันมีกี่เม็ดคำว่ากี่เม็ดนี่คือยังมีกรอบขอบเขตที่ชัดเจนนะคนที่เขายังมีความสามารถเขาอาจจะนับได้เพราะมันมีกรอบที่ชัดเจนจากต้นแม่น้ำจนถึงปากแม่น้ำที่มหาสมุทรนู่นยังมีกรอบขอบที่ชัดเจนนี่ถือว่าน่าจะนับได้ยังพอนับได้อย่างพายอย่างเงี้ย 3.14 หรือ 22.7 เนี่ยบางคนจะโอ้มันเป็นตัวเลขที่แบบข้ามไปเรื่อยๆมันนับไม่ได้แต่ก็ยังมีวิธีการนับได้อยู่เพราะนั้นมันยังมีกรอบขอบที่แน่นอนเป็นสัดส่วนระหว่างเส้นพื้นผิวกับเส้นผ่านศูนย์กลางมันยังมีกรอบขอบที่แน่นอนแต่ด้วยอวิชชาเป็นเครื่องป้องกันปิดบังมีตนาเป็นเครื่องผูกรัดไว้ในตัวฝัง มันไม่นับไม่ได้คือกรอบขอบมันไม่มีเลยไปตามอยู่ก็รู้ไม่ได้ขณะพระพุทธเจ้าของเราเป็นผู้ที่มีญาณอย่างรู้ชนิดที่ไม่มีหมดเนี่ยไปได้เรื่อยๆไปได้เรื่อยๆเนี่ยโอ้ก็ยังตามไปไม่ถึงว่ามันเริ่มมายังไงมันจบไปที่ไหนเพราะมันมีปริมาณมากมากถ้าว่าเราผ้าจากแคว้นกาสีที่มีความนุ่มความละเอียดอ่อนเนี่ยนะมันลูบไปลงบนภูเขาลูกหนึ่งที่มีความกว้างความยาวความสูงขนาด16กิโลเมตรเป็นภูเขาหินทั้งแท่งไม่มีโพรงเป็นแท่งทึบเนี่ยมีเทวดาต้นหนึ่งทุกๆร้อยปีทุกๆร้อยปีเอาผ้านุ่มๆละเอียดอ่อนเนี่ยมันลูบไปครั้งหนึ่งลูบไปลูบไปด้วยความพยายามนี้ทุกร้อยปีทุกร้อยปีจนกระทั่งว่ามันเรียบเหี้ยนไปจนถึงพื้นดินเนี่ยสลายไปเนี่ยด้วยการรูปเนี้ยทุกร้อยปีเนี่ยความหมดไปของภูเขานี่มันยังเร็วกว่าช่วงเวลาหนึ่งกับนะทุกฝั่งหนึ่งกับนี่นานมากหรือถ้าเราขุดสระใบหนึ่งขุดลงไปด้วยเครื่องขุดด้วยรถขุดลงไปมันลึก16กิโลเมตรกว้าง16กิโลเมตรยาว16กิโลเมตรแล้วเอาเมล็ดผักกาดเนี่ยใส่ไป100ปีเม็ดหนึ่ง100ปีเม็ดหนึ่งความที่จะเต็มขึ้นจนถึงขอบปากหลุมเนี่ยยังเร็วกว่าทุก100ปีเนี่ยเม็ดหนึ่งเม็ดหนึ่งเนี่ยนะอุ้ยคุณจะไปนับเม็ดผักกาดที่อยู่ในหลุมขนาด16คูณ16คูณ16กิโลเมตรเหรอโอ้มันนับไม่ได้ทุกฝั่งคือถ้าจะนับก็นับได้เพราะมันกรอบขอบที่แน่นอนแต่ถ้าเปรียบเทียบกับตัณหาและอวิชชาแล้วเนี่ยมันไม่มีกรอบคือมันบัวไปเลยตามไปอยู่ก็ไม่รู้หรือเราก่อกำแพงขึ้นมาก่อกำแพงขึ้นมาขนาด16กิโลเมตรกว้าง16กิโลเมตรสูง16กิโลเมตรในกำแพงนี่มีเมล็ดพันธุ์ประการนี่เหมือนกันเหรอหยิบออกมาเต็มไปหมดเลยนะในกำแพงเนี่ยเหมือนกับเป็นห้องเก็บสมบัติแต่เก็บเมล็ดพันธุ์ประกาศขนาด16คูณ16คูณ16กิโลเมตรหยิบออกมาทีละเม็ดละเม็ดละเม็ดไม่ได้หยิบทุกวันนะหยิบ100ปีเม็ดเดียวครั้งเดียวความพยายามจนกระทั่งภายในห้องภายในกำแพงภายในหีบสมบัติที่ขนาดใหญ่มหาศาลเนี่ยมันหมดความพยายามเนี่ยยังทำได้เร็วกว่าช่วงเวลาที่เราเกิดมาทุกข์แล้วเป็นเวลาแค่หนึ่งกับตัมบูฟังหนึ่งกับนี่ยาวนานมากคิดใกล้คุณเอาตัวเลขนี้ให้มันซาบซึ้งเข้าไปกินถึงในใจเราจะไม่ขนลุกไหวแล้วโอ้โหเราทุกข์มาปานนี้แล้วเหรอเนี่ยเราทุกข์มาปานนี้แล้วหรือนี่บางคนทุกข์เนี่ยก็ต้องทนทุกข์ทำไมอ่ะเพราะมันถ่ายไม่ออกอ่ะดูคนปวดหนักปวดเบาเนี่ยก็ต้องทนนะทนกว่าจะไปไหนจะไปถึงห้องน้ำโอ้ยปวดหนักปวดเบาเนี่ยมันต้องทนเพราะว่าใครมันจะมาถ่ายกลางร้านอาหารใครจะมาถ่ายกลางที่สาธารณะเราคุณต้องไปทนไว้เขาถึงเรียกห้องน้ำว่าสุขาเพราะมันเป็นที่ปล่อยทุกข์วางออกเมื่อไหร่ท่านฟังความสุขเกิดทันทีความสุขเกิดทันทีเมื่อไรก็ตามที่เราวางของหนักคือขันธ์ 5วิมุตติคือความพ้นก็เกิดขึ้นทันทีความเบาก็เกิดขึ้นนะที่นั้นทันทีคนถ่ายไม่ออกมันอั้นอยู่เนี่ยโอ้พอถ่ายออกได้เมื่อไหร่เนี่ยมันโล่งทันทีกินอร่อยดีไหมล่ะตอนกินโอ้อร่อยสิกินนั่นกินนี่แต่ไม่คิดถึงตอนถ่ายออกหรอกถ้าเปรียบเทียบกับตอนกินแล้วอร่อยลิ้นกับตอนถ่ายแล้วสบายขึ้นมานี่อันไหนมันดีกว่ากันนี่แหละคือท่านผู้ฟังคือความสุขที่เกิดจากความสงบระงับความสุขที่เกิดจากความรู้ยิ่งความรู้พร้อมและนิพพานมันจะมีลักษณะที่ละเอียดไปกว่านี้อีกถ้าจะพูดก็คือว่าความสุขที่เกิดจากทางตาหูจมูกลิ้นกายเนี่ยมันยังเป็นกามแม้ความสุขที่เกิดขึ้นจากความที่คุณถ่ายออกหนักก็ตามเบาก็ตามก็ยังเป็นกามอยู่ความสุขในทางกายแต่ความสุขที่เกิดขึ้นจากความสงบในภายในนี่เ มันยิ่งกว่านี้นะทุกฝั่งมันยิ่งกว่านี้ให้เราไตรตรองใคร่ครวญพิจารณาความทุกข์เป็นทุกขสัญญานี้ให้ดีมันหนักไหมแล้วมันพอหรือยังพอหรือยังที่เราจะเบื่อหน่ายในสังขารในความทุกข์เหล่านี้พอหรือยังที่เราจะให้เห็นตามความเป็นจริงพอแล้วพอแล้วพอแล้วที่จะเบื่อหน่ายพอแล้วที่จะคลายกำหนัดพอแล้วที่จะปล่อยวางที่จะละวางมันได้ใครควรให้ดีทุกฟังในอนัมตคะปริยายสูตรนี้เป็นเรื่องที่สำคัญมากพระพุทธเจ้าจะใช้อยู่เป็นประจำเพื่อที่จะมาระงับความโศกที่เกิดจากการพลัดพรากจากสิ่งที่น่าพอใจการประสบกับสิ่งที่ไม่น่าพอใจซึ่งไม่ใช่มรณะทุกข์ไม่ใช่ชราทุกข์ไม่ใช่ชาติทุกข์คือการเกิดเป็นทุกข์เหล่านั้นนั่นเป็นของผู้เกิดของผู้แก่และของผู้ตายเองแต่คนที่ต้องไปประสบกับคนที่เรารักตายคนที่เรารักเจ็บไข้คนที่เรารักมีปัญหาอย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ยนี่ใช้ปริยายอย่างนี้ก็ให้มันถูกที่คันทุกตรงไหนให้พิจารณาที่จอเข้าไปตรงนั้นนักตรงไหนเราจะปลดละวางปล่อยได้ก็ต้องตรงนั้นและนี่คือรายการธรรมรับอรุณมีข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญจากวัดป่าดอนไฮโซมาพบกับท่านผู้ฟังเป็นประจำทุกวันตั้งแต่เวลา5-6 โมงเช้าทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยท่านผู้ฟังที่ต้องการฟังซ้ำย้อนหลังเพิ่มเติมอะไรต่างไปที่เว็บไซต์ www.pyothama.com ได้วันนี้เราพูดถึงเรื่องของปริยายที่มันยังไม่ได้ล่ะซ้ายขวาหน้าหลังนี่มันรัดรึงเราเต็มไปหมดมานานแล้วด้วยเราใคร่ครวญทำความเข้าใจแล้วแน่นอนทุกฟังเราปล่อยวางได้แน่ไม่ว่าใครก็ตามที่ได้เห็นตามความเป็นจริงแล้วเดินตามทางมรรค8จะไม่เกิดความรู้ความเข้าใจมีปัญญาขึ้นได้แน่วันนี้เวลาหมดแล้วท่านผู้ฟังพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เจริญพร